کروڑوں درود، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ تو کرے باغ باغ، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ تو کرے باغ باغ، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ تو کرے باغ باغ، کہہ تو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر سبا تم پہ کروڑوں درود، بس آ کر سبا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمسوں تہا تم پہ کروڑوں درود، رافی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، المدد رہنما تم پہ کروڑوں